دشی گزر گئی آپ حضرات کی گھر سے ابھی دشی گزری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. دین کے پانچ شعبے عموماً میں بیان کرتا رہتا ہوں اور آخری شعبہ معاشرہ تھا نا، عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرہ. معاشرہ جو ہے تو یہ ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات، برادری کے ساتھ تعلقات، بیاہ شادی میں ہمارے تعلقات استعمال ہونا، بیٹے بیٹی کی شادی، اور معاشرے میں بس میں بیٹھنا، سواری کے ساتھ ساتھ بیٹھنا، دفتر میں جا کر بیٹھنا، کام کرنا، بازار جانا، سودا خریدنا، اس میں جو آدمی رویہ کرتا ہے یہ معاشرہ ہے. اور معاشرہ تو غلط ہونے سے سارا نظام گرم برم ہو جاتا ہے. اور معاشرت کے لحاظ سے، معاشرت کے شعبے میں دینی لحاظ سے بہت زیادہ کمزوری ہے. جس کے نتیجے میں بڑی مشکلات وجود میں آئی ہوئی. اب اور معاشرتی عمل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت ہلکا سا، آسان سا ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی آپ اپنے اگلے آدمی کے دل کو خوش کر دیتے ہیں یا اگلے آدمی کے دل کو دکھا دیتے ہیں. اور اگلے آدمی کے دل کو آپ دکھا دیں پھر آپ کہیں کہ اس سے مجھے خیر ملے گی تو نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں شعبہ کے چیئرمین تھے علی خان، وہ جانتا پتا تھا، تو اس نے آرڈر بھیجا کہ اس کی چیئرمین شپ ختم ہو گئی ہے، شعبہ کا چیئرمین میں خود ہوں گا. وہ میرا واقف تھا، اس نے گلا کیا، اس نے کہا کہ لوگوں نے میرے خلاف کام کیا، اس میں آپ کے جو تبلیغ والے حضرات تھے انہوں نے میرے خلاف کام کیا. خیر میں نے کہا یار تبلیغ والے حضرات نے اگر کیا آپ کے خلاف کام کیا تو اچھا نہیں کیا، میں سمجھاؤں گا انہوں. تو اس کا ایک لیکچر مجھے ملا، میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے بھی چیئرمین کے خلاف کام کیا ہے، اس کو چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا ہے. تو اس نے کہا میں نے کچھ کام اس کے خلاف نہیں کیا. اس آدمی کو خود آگاہ ہے، جس آدمی سے ملے گا، جو آدمی سے ملنے کے لیے آئے گا، اس کا دل دکھانے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرنی ہوتی، اور ایسی بات کر لے گا تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، ضرور بھی اس کی نہیں ہوگی. اسے میں نے کہا مثلا مثال یہ ہے کہ مثلا یہ کہے گا جی تو آپ کہاں گئے؟ اس نے کہا میں مردان کو. اس نے کہا آپ یہ سب نہیں ہو کیا؟ نہیں سب نہیں ہو. تو بس فوراً کہہ دے کہ یہ سب نہیں ہوگا، سڑی بھی پوری قوم کو گالی دے دے، پوری قوم کو گالی دے دے گا. اس کے نتیجے میں اگلے آدمی کا دل دکھ جائے گا، یا کسی آدمی کہے گا کس پارٹی میں؟ اس نے کہا جی میں نیشنل لیول پارٹی میں ہوں. تو خیر خفا خان اور بلی خان بھی کوئی آدمی گزرے نہیں، کوئی اس کو اگلا آدمی لیڈر مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یاد بھی نہیں ہے، تو اب اگلے آدمی کا دل کا کیا حال ہوگا؟ دل دکھے گا. تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پر ایک ہوتے تھے قاضی نور الحق ندوی صاحب، اسلامی کالج میں خطبہ دیتے تھے. آپ لوگ ملا دیں الطاف صاحب یاد ہیں؟ نہیں دیکھنا نہیں، آپ کی عمر سے پہلے آپ کو یاد ہے، ہمارے تو مطلب ایک استاد تھے نا. اس آدمی کو اللہ سے بخشا، یاد آ گیا، اللہ نے ایسی حکمت دی تھی کہ جو آدمی ملتا تھا نا اس کے لیے خوشگوار ایک دو لفظ اس کے پاس ہے. وہ جب اس کو کہہ دیتا تھا نا تو اس کے نتیجے میں بس وہ آدمی کیا تھا کہ بس میں ڈین صاحب کا غلام ہوں، یہ کہاں پر ہے. اور ایک بڑی عمر تھی اس کی، کافی عمر بھی تھی، اور اس کو میرا خیال ہے کوئی 85 سال تک تو وہ ممبر پر رہا ہے، 85 سال کی عمر سے. تو وہ لوگوں کے باپ کو، دادا کو، علاقے کو، قوم سب کو جانتا تھا. یہ آدمی کوئی بات کرتا کہتا اچھا تم فلانے کے بیٹے ہو، فلانے کے پوتے ہو، پھر کیا تمہارے دادا نے فلانے وقت میں یہ کارنامہ کیا تھا. کہا دوں یہ تو سامنا ہو رہا ہو داخل نکلے تیر شیر گھر. ایسا تمہارا باپ گزرا ہے, ایسا تمہارا دادا گزرا ہے, ایسا تمہارا خاندان گزرا ہے. یہی ساتھ اس پہ اپنی ایک اولاد نہیں چلی تھا, اور اس کی گھر والی کی ایک اڈاپٹڈ ڈاکٹر تھی ممبئی بیٹی تھی. اس ممبئی بیٹی کو اس نے زیولک سے جا کر عیوب میڈیکل کالج میں داخل کرایا. تو کیسے ردین صاحب کو داخل کرا کے آگے ردین صاحب پتھر کی طرف طرف جائے تو اس میں سوراخ کر لیتا ہے اور وہ جو اپنے خوشگوار بولا ہوں. سچ بات ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی آدمی کا دل رکھنے کے لیے, اس کو دل خوش کرنے کے لیے, اس کے دل بندی کے لیے خوشگوار بات کرنا بھی صدقہ ہے. یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں صدقہ کرنے کے لیے, یا میری طرف اتنے کنجوس ہیں کہ پیسے کا صدقہ کرنا ہی نہیں چاہتے, تو میٹھے بول کا صدقہ تو کرے آدمی نہیں. ہاں جی, اس کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. کہہ رہے اگلے آدمی کا آپ دل جیت لیتے ہیں. ایک میڈیکل کمپنی کے نمائندہ تھے تو اپنے دوست بشیر تارک صاحب ان کا دوست سے بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ مردان میں فلانے کیمرے جگہ کے پاس جب جایا کرتا تھا آرڈر لینے کے لیے, تو اس کا بیٹا ایس ایس ٹی ایم پڑھ رہا تھا. تو اس کا نام میں نے یہاں تو مجھے نہیں دیتا, اس نے میری مصروفی تھی, میں نے ڈائری پہ لکھواتا تھا. جب اس کی دکان کے پاس میں پہنچتا تو میں ڈائری نکال کر اس کے بیٹے کا نام پڑھ لیتا, محمد علی, اور پڑھ رہا ہے پچھلے سال کسی فرسٹ ایئر میں تھا, اس سال سیکنڈ ایئر میں. تو میں جاتا ہوں کہ السلام علیکم بھائی صاحب, طبیعت خبر ٹھیک ہے جی, محمد علی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, آپ سیکنڈ ایئر میں ہو گئے جی؟ ہاں سیکنڈ ایئر میں ہو گئے. اللہ کرے جی اب تو صرف کہنے سے کہ دکان ہے, کل محمد علی ریاست بن جائے, یہ ایک بڑا کلینک ہو, ہم آئیں خوش ہوں اس میں. آج بس بعد میں اگر وہ 1000 روپئے کاٹا دیتا تھا نا, وہ 5000 کاٹا دیتا تھا. اس نے کہا مجھے محمد علی کے ساتھ کیا تھا, یا اس کے میڈیکل کالج میں آنے کا ہے, مجھے اپنی چیز بیچ دیجیے. سبحان اللہ. تو اگر خیر یہ تو بازاری اخلاق ہو گئے. اسلام تو اس اخلاق کو مانگتا ہے جو دل سے ہو, خیرخائی کے لیے, ہمدردی, اور اس سے کوئی فائدہ مجھے ہے یا نہیں ہے. تبلیغ والے حضرات سے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ آقا کنوں سے کہ آپ قطع ان لوگوں سے اخلاق اس لیے برتا کریں کہ تبلیغ میں نکلے. ہمارے سیاسی اخلاق نہیں ہے, تو تحریک میں آتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اخلاق برتیں گے, کوئی نہیں آتا تو نہیں برتیں گے. یہ اخلاق ہماری بنیادی صفت ہے. کوئی تبلیغ میں آتا اس کے ساتھ نہیں ہے, نہیں آتا اس کے ساتھ نہیں. تو مسلمان کا حق ہے, بلکہ انسان کا حق ہے. اس دن ہمارے وزیر برادران ہیں, ان کے رشتے دار, انہوں نے کہا جی انگریز آیا ہوا ہے, اس کے ادارے کے ساتھ ہمارا ادارے کا ہم نے وہ کرنا ہے, الحاق کرنا ہے, افیلیشن کرنی ہے, تو اس کو ہم زیادہ لکھ نہیں دے رہے, زیادہ سنی پھرا رہے ہیں, چل گئے بندے کہا فرق ہے اپنی جگہ پر, اس سے اپنی قبر پہ جانا ہے. آپ کا ایک مہمان ہے اس وقت, آپ کا ایک مہمان ہے, وہ اس خدمت کرنے کا آپ کو جذبات, اس کو آپ کوئی پھرائیں گے, کوئی سیر کرائیں گے, پھر کیسے گرجوئی ہے اس کی, اس میں آپ بہت اس میں بخیلی نہ کریں. اس بار اس کا کفر اپنے اس کے اپنے دل میں, اس کی اپنی جگہ پر ہے, آپ پر اس کا ایک مہمانی مہمان کا حق آ رہا ہے, آپ اس کے مہمان کے حق کے طور پر کریں. اگلی بات پر ہوتی ہے کہ ایک دوسری نیت ہوتی ہے, دعوت کی نیت, کہ آپ کسی مسلمان کسی کافر سے اس کو یا کسی آدمی کو دعوت کی نیت سے کہ اس کو فائدہ ہو, اس نیت سے آپ اس کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں, تو یہ فاسق فاجر ظالم کے ساتھ برتنے کی گنجائش. ایک آدمی آئے ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تھا منافق, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلانا آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, اور یہ آدمی بڑا خراب آدمی ہے, ٹھیک آدمی نہیں ہے. خیر وہ آیا, آپ اس سے بہت اچھے ملے, بہت اچھے ملے جاؤ بغیر جو تھی آپ نے کی تو اس کو رسد کرتے. آزادی اللہ نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے اچھا آدمی نہیں ہے خراب آدمی ہے اور آپ نے جو ہے تو اس سے بڑا اچھا رویہ کیا, اس سے بڑا اچھا اس سے باتیں کی اور بہت اس کو اعزاز دیا اور بہت اس کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا مفہوم ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے مزاج کو تو اپنے اخلاق کو تو خراب نہیں کر سکتا, یعنی یہ آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو میرے بنیادی اخلاق میں ہے. دوسرا شہر تبصرہ لکھا ہے کہ باقی جو مسلحین ہوتے ہیں اصلاح کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کا رویے گا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ان کی تعلیمات ان کی شخصیت اور ان کے فیض و برکات جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو ملتے ہیں, ان کے رویے سے ان کے اخلاق کا ان کے مزاج کا اثر آتا ہے. اس لیے حضور سے فرمایا قرآن پاک کی آیت میں فلما رحمت من اللہ لن تلہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فرمایا رحمت من اللہ لن تلہم, کیا یہ رحمت ہے اللہ کی آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. ولو كنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ سخت تنخو ہوتے اور تنگ دل والے ہوتے لن فضو میں ہو رہے آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے. کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ رحم اجمعین سے کوئی بات ناگوار ہوئی تھی, اس سے آپ ناراض تھے, اس کے بارے میں اللہ کو حکم آ گیا فافان ہو آپ ان کو معاف کریں, وہ استغفر لو ان کے لیے استغفار بھی کریں کہ اللہ بھی ان کو معاف کرے, وہ شاور ہوں فدامر ہوں اور اپنے ہم کام کاموں میں سے مشورہ بھی کریں, اس کو اپنے ساتھیوں کو اعزاز بھی بخشی کیونکہ آپ کے ساتھی جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کریں گے ان سے ہی غلطیاں ہوں گی. اب آدمی کے بال بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں آدمی سے بچے کر لیتے ہیں پرانی, دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلقات ہی ختم ہو گئے ان کے ساتھ, کیوں وہی آدمی نے فرمایا ہوتے ہیں اور وہ جی سن لیتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ غصہ ہمارے فائدہ کے لیے غصہ ہم پر ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کوئی باقی دشمنی کی بات پڑی ہے اس بات کو کلیئر ہوتا ہے. صاف سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو معاف بھی کریں, اللہ سے ان کی باقی کی درخواست کریں اور ان سے ہم کام بچہ بھی کریں, یہ ان کو تاکہ ان کو ایک اعزاز ملے پھر جو ہی ان کی غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی رہتی ہیں. انسان جو کام کرے گا غلطی کوتاہی اسے تو ہوگی, جو کام نہیں کرے گا اسے کیا غلطی کوتاہی ہوگی. تو یہ صورتحال ہے جو جتنا آدمی دل کو بڑا رکھے گا, جتنا آدمی دل کو کھلا رکھے گا, جتنا آدمی جو ہے تو معاف کرے گا, صاف مستقبل جتنا معاف کرے گا اور جتنا جو ہے تو آدمی یعنی اگلے آدمی کی دلجوئی کرے گا اتنا اس کی چیز پھیلے گی. تو وہ ایک یہودی آیا اور اس کا قرضہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ, اس نے اتنی سختی کی, اتنا اس نے برا بھلا کہا, اتنی اس نے تنگ کیا آپ کو, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اس کو سخت ڈانٹ ٹپٹ اس کی, تو آپ نے ڈانٹ ٹپٹ کرنے سے روکا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روکا کہ اے عمر مجھ سے تو یہ بات کہیں کہ میں اس کا حق ادا کر دوں اور اس سے کہیں کہ اپنی بات کو اتنی سختی سے نہ کہیں. تو جب ساری بات مکمل ہوئی تو اس یہودی نے کہا کہ تو رات میں آیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غصے میں نہیں آتے اور کسی انتقام نہیں لیتے, بہت ساری صفات آپ کی آئی ہوتی, تو میں امتحاناً آج وہ صفات دیکھنا چاہتا تھا, میں نے واقعی وہ ایسی پائی جیسے تو رات میں لکھی ہوئی, لہذا میں ایمان لاتا. تو سبحان اللہ, یہ سچ بات یہ ہے کہ دین جو ہے یہ محنت سے وجود میں آتا ہے, محنت چھوڑنے سے وجود سے نکل جاتا ہے, اس کا وجود نکل جاتا ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی محنت ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے سب سے آخر قضاء و سیاست میں دین نافذ ہوتا ہے, سب سے آخر میں شریعت نافذ ہوتا ہے, اور جب محنت رکتی ہے تو سب سے پہلے شعبہ قضاء و سیاست سے دین نکل جاتا ہے, آخر میں آتا ہے اور محنت ختم ہونے سے سب سے پہلے نکل جاتا ہے, کیونکہ اتنا مشکل شعبہ ہے, اتنا مشکل شعبہ ہے کہ اس کے لیے بہت قوی ایمان کی ضرورت ہے. تھوڑے ایمان پر آدمی عبادات شروع کر دیتے ہیں لیکن معاملات درست کرے اس کے لیے قوی ایمان کی ضرورت ہے, اخلاق اور معاشرہ درست ہو اور قوی ایمان کی ضرورت ہے, اور قضاء و سیاست جو کہ معاملات کے شعبے کا ایک شعبہ ہے, قضاء و سیاست درست ہو اس کے لیے تو پہاڑوں کی طرح ایمان کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ, جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے زمانے میں کسی کام میں, کسی جائز کام میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے سفارش کی, ان کی سفارش پر حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی کا کام کیا, اس آدمی کا بڑا مشکل کام ہوا تھا, اس کو بڑا فائدہ ہوا تھا. یہ آدمی 40,000 درہم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی حاضیہ لے کر آیا, یہ آدمی سے میرا کام ہوا ہے. تو نے کہا برخوردار, ہم اپنی نیکی کو بیچا نہیں کرتے, ہم اپنی نیکی کو بیچا نہیں کرتے, یہ تو آخرت کے ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اور اس کا آپ معاوضہ لے کر آ گئے, آدمی کو واپس کر دیا. سبحان اللہ, کس زمن میں یہ واقعہ بیان کیا تھا؟ ہاں, قضاء و سیاست میں بہت, وہ آخر میں دین آتا ہے, بہت سخت ایمان کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, یہ نو عمر صحابی ہیں لیکن حضور صاحب کیونکہ چچا کے بیٹے تھے اور اللہ نے بہت خیر مفاضت نصیب فرمائی تھی ان کے لیے, اللہ تبارک تعالیٰ سے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان کو فہم قرآن نصیب فرما. تو اتنا بڑا مفسر صحابہ کرام میں دوسرا نہیں ہے. ہاں جی مفتی صاحب, تفسیری مقام میں ان کا خلفائے راشدین سے پہلے ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں جزوی فضیلت, اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں. جزوی فضیلت کسی صحابی کی باقی سب سے زیادہ ہو سکتی ہے, بحثیت مجموعی جب لیا جائے نا, بحثیت مجموعی پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے. لیکن اشد فی امر اللہ عمر ہیں, وہ اللہ کے حکم پر بہت شدت سے قائم ہونے والے, سب کی قبل کرنے والے, وہ جو ہے وہ خصوصیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقی سے زیادہ ہے. ہاں جی, یہ جو خود میں پڑھتے ہیں, یہ کیسا کیسا پڑھتے ہیں, وہ کیسے پڑھتے ہیں, وہ اشد فی امر اللہ عمر, استقم حیان عثمان وقت باہ مالی, وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا جملہ ہوتے ہیں. ہاں جی, ارحم امتی ابو بکر, یہ امت کے بارے میں بہت ہی زیادہ رحم دل جو ہیں وہ بکر صدیق ہیں. اشد فی امر اللہ عمر, اللہ کے عمر پر جو ہے بہت سختی سے قائم ہونے والا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. واہ واہ, آج تک ہم حیان, اور حیا جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی تہمت جو تھی وہ ایسے تھی, پنڈلی آپ کی نظر آ رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر بھی آپ ویسے بیٹھے تھے, حضرت عثمان جب آئے تو آپ نے پنڈلی ڈھانپ لی اور مایا کہ وہ آدمی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی سے آیا کرتے آج تک وہ حیان عثمان. تو جزوی فضیلت کسی صحابی کی باقی میں زیادہ ہو سکتی, کلی طور پر صحابہ کا اپنا اپنا مقام. تو اس کے بعد سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں, خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, پھر چار کے بعد درجہ اشرف بشرا کا, باقی چھ کچھ عمل کریں تو 10 صحابہ ہے ان کا درجہ ہے. اس کے بعد پھر جو ہے تو درجہ ہے اسے صلح حدیبیہ والوں کے. کتنے ہیں جی؟ 1400 آدمی ہیں. تو عشرہ بشرہ کے بعد جو درجہ ہے وہ قبل وہ اس کا ہے اصحاب شجرہ کو کہتے ہیں, درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کا. یعنی اس کے بعد درجہ ہے بدرین کا 113 کا, بدر والوں کا درجہ ہے, پھر اصحاب شجرہ کا درجہ ہے 1400 درجہ. یعنی اور اس کے بعد پھر جو ہے تو قبل الفتح, فتح مکہ سے پہلے جو ہے ان کا درجہ ہے, اور پھر بعد الفتح والا ہو درجہ ہے. ان کو طلقاء کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو فتح مکہ کے دن آپ نے آزاد کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تصریب علیکم اليوم ذہبو فن تو طلقاء. میں یوسف اپنے بھائی یوسف کی طرح تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں, میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں ہے. مساج کے درد میں آزاد کرتے ہیں, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے لوگ ہیں طلقاء ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طلقاء میں سے اسی میں سپاہی صاحب علم سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نے چوتھے نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رکھا ہوا ہے, اور حضرت رضی اللہ عنہ اہل بیت کو آپ لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے. یہ بات آپ کی درست نہیں ہے, میں دکھا کرتا ہوں. اگر آپ تین مسجدوں کے نام تین خلفائے راشدین کے نام پر رکھتے ہیں تو چوتھے نمبر پر چوتھی مسجد کا نام مسجد علی کرنا چاہیے. حضرت تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے محبت, ٹھیک ہے نا, بہت شدت کی محبت. خیر بات کیا عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں اللہ تفسیری علوم کو بہت عطا فرمائے. اس کی سب سے پہلی تفسیر عبداللہ بن عباس ہے, اور جس مضمون پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ 20 صفحے لکھتا ہے, اس تفسیری مضمون کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 20 الفاظ کے جملے میں حل کرتے ہیں, ایک جملے میں حل کرتے ہیں. آدمی کو حیرت ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کی علم اور شخصیت کا کمال اختصار ہوتا ہے, کتنے مختصر جملے میں کتنا زیادہ مضمون کرتا ہے. ہمارے اس نئے کالج کے طلباء کہا کرتے نا کہ سر آپ جو ہے تو بہت مختصر الفاظ میں اس کو ٹاپک کو بیان کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں برخدا 35 سال بعد میں اس پر پہنچا ہوں. 35 سال پہلے اس ٹاپک کو میں 3 گھنٹے میں کیا کرتا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے میں کر سکتا ہوں, اور کور نالج آپ کو مل جاتے کہ تجربہ ہوا ہے میرا. 35 سال کے بعد ہوا ہے یہ, تو ایسے نہیں ہوا ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کی شورا میں بٹھایا کرتے تھے. تو ان کے والد صاحب نے دو نصیحتیں کی. ایک تو یہ کہ دیکھو آپ بڑے لوگوں کی مجلس سے بیٹھتے ہیں, آپ ان کے حضرت عمر فاروق کے سامنے کسی کی غیبت نہ کیا کریں, کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس مجلس کی راز کی بات یہ لوگوں سے نہ کہا کریں. یہ ریشی نماز جو تاریخ تھی اس میں اس طرح ہوا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بھانجا گیا ہے جہاز سے ملنے کے لیے. اس جگہ تو چونکہ مجالس کا احتیاط نہیں کرتے تھے, وہ انگریزوں کے CID سفارت تھے وہاں پر. یہ نوور لڑکا مجلس میں بیٹھتا رہا. اب یہ واپس جب آیا ہے نا تو اس کو بمبئی کے بندرگاہ پر اترتے ہی اس کے ساتھ انگریزوں کی CID کا آدمی ہو گیا. اس نے گھر تک پہنچ گئے راستے میں ساری تاریخ اس نے اس سے لے لی. انہوں نے کہا ماشاء اللہ آپ تو حضرت مولانا محمد حسن صاحب کے بھانجے ہیں کہ جی آپ وہاں سے ہو کر آئے تو بڑے بزرگ ہیں جی, ہمارے ہی بزرگ ہیں جی, ہم تو بڑی قدر کرتے ہیں جی ماشاء اللہ جی. ان کے تو وہاں بڑے تعلقات ہیں نا کہ جی, جی ترکیہ کی حکومت کے ساتھ بھی اور ورلر کے ساتھ بھی تعلقات ہیں جی, آتا جاتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں. وہ تو بڑی تاریخ چلا رہے ہیں جی, ہاں چلا رہے ہیں. کیا وہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ لکشمی کمار تاریخ کا نام ہے ماشاء اللہ, تو بڑی پیشرفت ہوگی کہ جی ہاں ترکیہ کی فوج آنی ہے, ایران سے گزر کر حملہ کرنا ہے. نوجوان ساری تاریخ اور جس وقت کہ عبدالحق آخری پیغام لے کر آ رہا تھا, جس میں ترکیہ کی فوج نے حرکت کر کے ایران افغانستان سے گزر کر صبح سات سے داخل ہونا تھا, اور یہاں جنوبی ربانیہ جو شیخ الہند کی کا کلسٹر تھا مقامی, اس کا پورا جال نیٹ ورک تیار ہوا ہوا تھا. اس نے اندرونی بغاوت کرنی تھی, اس کو کیا کہتے ہیں سول نافرمانی, اور لشکر میں داخل نہ, اور وہ فوراً انگریزوں کا کردار الٹ رہے تھے, اور اس میں ہندو بھی شیخ الہند کے ماتحت ہو کر کام کر رہے تھے. رشید المال کی تاریخ تو جنہوں عبدالحق داخل ہوا بس گرفتار ہو گیا, اور گرفتار ہو گیا تو اس کی صندوق جی جو تھی وہ اس میں وہ تھا, اس کے پینڈا جو تھا اس میں دو تختے لگے ہوئے تھے, دو تختوں کے درمیان وہ زرد رنگ کر رشمی رواج اس کو سفید رنگ کی دکھائی تھی, جس کو فرمان تھا ترکیہ کا وہ پڑا ہوا تھا. تو پھر کسی آدمی نے کسی طریقے سے وہ لے لیا اس سے اور گھر لے آیا. پھر اس کے پیچھے جب آئے ہیں تو اس نے اس کو توڑ کر سین میں ایک مسکٹ لٹکا دی اور اس کی جیب میں ڈال دی. تو انہیں صندوقوں کو سب چیزوں کو آخر میں دیکھا اندر سے, اس مسکٹ کو کسی نہیں دیکھا کہ سامنے کا, تو تاریخ بچی ہے. تو ان سے کہا کہ آپ ان کی مجلس سے بیٹھتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں کریں گے, بس مجلس سے راز باہر آ کر نہیں کہیں. سبحان اللہ. تو یہ مضمون کس زمن میں بیان کیا تھا جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ؟ کسی کو یاد آ رہا نومر آدمی کو اللہ نے بڑی مجلس میں, ہاں وہ کہا تھا کہ سیاست میں وہ اسلامی سیاست کے رخ کا ان کو بتایا گیا نا. حضرت عباس نے کہا کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے, اور دوسرا جو ہے تو ان کی مجلس کا راز کسی کو نہیں کہنا. تو یعنی یہ جو حکومت اپنے کارندے رکھتے ہیں اپنے ذریعے سے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے کام کرتے ہیں, تو سارے ناٹک آپ لوگوں کے سامنے ہوئے. اس لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے. ان کا جملہ ہے زبردست تاریخی جملہ ہے کہ دینی مدارس کو اگر آخرت کے لیے چلاؤ تو دنیا کا عذاب ہے, دینی مدارس کو آخرت کے لیے چلاؤ دنیا کا عذاب ہے, اور دنیا کے لیے چلاؤ تو آخرت کا عذاب ہے, کیونکہ مدرسے سے تو پیسے پیدا کر رہا ہے. تو اس کی جگہ تو ڈاکا مارتا نا, اگر حلال کاروبار کر رہا ہوتا مدرسہ چلانے کی جگہ پر تو زیادہ اچھا ہوتا, ورنہ اگر تو مدرسے سے پیسے کمانا چاہتا اس کے ڈاکے کا ڈاکے مار کر کماتا نا, اپنے کو گنہگار تو سمجھتا نا. ایسے ہی سیاست کے شعبے کو آخرت کے لیے چلانا کانٹوں پر چلنا ہے, اور دنیا کے لیے چلانا اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو دین کا نام لے کر دنیاوی سیاست میں دنیا کمانے کے لیے چل رہا ہو, اس سے بڑا بیوقوف کون ہو؟ اگر دنیا کمانی تو کسی اور جگہ سے کماتے جی, ٹھیک ہے, تو دنیا دار ہم سے زیادہ فائدے میں لے جاتے ہیں, مال کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں, آدھا ہے کہ آئی اللہ کے رستے میں دیتے ہیں, دینی کاموں پر دیتے ہیں اور اباس اور تقسیم کرتے ہیں, اتنا بڑا جب کما لیتے ہیں کہ اس آدمی کما ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ, یہاں پر ایک آدمی گزرا ہے سیٹھی عبد الکریم شہر کا, اس کا نکالی کی مسجد سکیلے نے بنائی ہے, یہ مسجد اس کا واقعہ ایسا ہے کہ یہ تھا پیر میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مریض تھا, انگریز کا نکالے بنا رہے تھے, انہوں نے سب ٹھیکے داروں کو سب بڑی سی تاجروں سے کہا کہ پیسے دو, پیسے ہمارے لوگوں سے وصول کرتے تھے, ادارہ بنا کر نام اپنا بناتے تھے اور کام اپنا کرتے تھے. سیٹی عبد الکریم صاحب نے جب کہا کہ ہمیں پیسے دو, تو یہ تو بڑا نہیں, پیر میرا علی شاہ صاحب بڑے کامل آدمی گزرے ہیں, ابھی تو ابھی جو ہیں ہماری طرح سے لکھی نہیں ہے, خود بڑے زبردست آدمی. تو اس میں اس طرح ہوا کہ انہوں نے پیس پیر صاحب کو خط لکھا کہ مجھے انگریز تنگ کر رہے ہیں, پیسے مانگتے ہیں مجھ سے, پیسے نہ دوں تو میں کاروبار کیسے کروں, یہاں تاجر ہوں یہاں کا بڑا, اور دوں تو انگریزی ادارہ بنا رہے ہیں, مجھ سے کیسے پیسے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں آپ کے لیے, آپ فکر کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کی صورت نکالے. تو کہتے اس کے بعد میرے دل میں آئے تھے, میں نے کہا کالج آپ بناؤ مسجد, آپ کو میں بنا کر دے دوں گا مسجد سے بنائی. شہر کے کوئی دینی ادارے کوئی ایسا کام نہیں جس میں سیٹی عبد الکریم صاحب ہو, ایسا نہ ہو. میں ایڈمی ڈپارٹمنٹ خیبر میڈیکل کالج کا ہیڈ تھا, میرے دفتر کی جو الماری تھی اس پر لکھا ہوا تھا کہ ڈونیٹ ایڈوائز سیٹ عبد الکریم, نہ لگائے خیبر میڈیکل کالج جب بنا ہے اس کو بھی اس نے عطیہ دی ہے, اور غالبا اس کی کوئی 40 سال پہلے وفات ہوئی ہوگی, 40-45 سال پہلے. مولانا بجلی گھر صاحب کی روایت ہے, انہوں نے بتایا کہ مجھ سے خود بتایا, مجھے خود بتایا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب عبد الرحمان بابا کے مزار کو یہ سنگ مرمر لگا رہے تھے, اس کی کھدائی ہوئی ہے اور اس کی لحد جب قریب آئی ہے تو سر کی طرف سے میں نے اینٹ ہٹائی ہے, اور اس کے دفن کے 347 سال گزرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس کا کفن, اس کا بدن صحیح سالم تھا, سفید خبر کا کفن, یا تو اس کے چہرے پر میں نے ہاتھ پھیرا بالکل صحیح سالم, اور اس کی آنکھ میں نے ایسے کیا, ایسی نرم کی آنکھ اسے کھلی ہے بند, 347 سال بعد. اور دوسرا اس نے کہا کہ سیٹھ عبد الکریم کی قبر اس کی وفات کے 18 سال بعد کھلی ہے, کسی وجہ سے کھولی گئی ہے, اس میں یہ موجود تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے بھی اسی طرح پڑے ہوئے تھے, 18 سال بعد بالکل تر اتارا تھا. وہ جب اپنے صدقات اور خیرات, کوئی عالم نہیں تھا, کوئی ہاں جی بزرگ نہیں تھا, کوئی پیر نہیں تھا, جی ایک کاروباری آدمی, لیکن اس نے اپنے مال سے ولایت کا اتنا اونچا درجہ اس نے حاصل کیا ہوا تھا. چلو آپ کو بات سنانے کرو, بجلی گھر صاحب تیسرا واقعہ مجھے سنایا. مجھے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک آدمی ایک ہندو نے پلاٹ خریدا پاکستان بننے سے پہلے, پلاٹ بالکل انبار زمین, کہتے اس نے تعمیر کی کھدائی شروع کی, کہتے اس کھدائی میں اس میں ایک سفید ریش آدمی کی لاش نکلی ہے, ہموار زمین سے, میری گھر صاحب کہہ رہا تھا اس کا بچتے ہیں بات کرتے تھے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب داس کھلے تھے مار جانے کے نوکر کہتے ہندو جو تھا اس نے پلاٹ کو بند کیا قبر کو بند کیا اس نے کہا بابا صاحب تو یہ پلاٹ آتے ہیں میرے اس کے اوپر کوئی تو نہیں تھوڑا پا گیا سبحان اللہ رجنی کالج کی مسجد کو ہو گئے ہیں 100 سال ہونے پر اور آپ کا کالج تو میں انجینئروں نے اعلان کر دیا نا کہ قابل استعمال اب نہیں ہے دوبارہ تعمیر کیا جائے کیسا صاحب کہہ رہا تھا کہ پتہ چھینج کے کتنا اس کے اوپر حال اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے انہوں نے کہا کھڑا تو یہ ہے لیکن کسی وقت کوئی جھٹکا کا سخت آ گیا زلزلے کا تو ٹھہر نہیں سکتا ہے لیکن مسجد اپنی جگہ پر مغلوں کی تعمیرات 400 سال سے بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد لاہور بادشاہی مسجد دہلی بلکہ قطب مینار قطب مینار کو قطب مینار قائم مغلوں سے بہت پہلے قطب مینار تو ہے آٹھویں صدی کا ہے ہجری کا کیوں کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری میں آئے ہوئے ہیں اور اس وقت شہاب الدین غوری نے پانی پت کے میدان میں پرتھوی راج کو شکست دے کر فتح کیا ہندوستان کو صبح کے وقت اس نے اذان کی آواز سنی ہے اس نے کہا یا اللہ میرے آنے سے پہلے اذان کیسے ہو رہی ہے نماز کیسے ہو رہی ہے پھر آج یہ بھیجے اسے تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں سے ملا ہے پھر جو ہے تو آدمی خود زیارت کے لیے آیا ہے شہاب الدین غوری جب ملا ہے تو اس نے کہا یہی بزرگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور یہاں انہوں نے مجھے بلایا تھا سبحان اللہ اب آپ بتائیں گے تو اس کے فتح کرنے سے پہلے لشکر کے فتح کرنے سے پہلے روحانی طور سے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ نے ہندوستان کو فتح کیا راجپوتانے میں پہنچ کر بالکل یہی جو اجمیر شریف ہے نا یہ ہندوستان کا بالکل درمیان بنتا تو اتنا لمبا سفر کر کے وہاں تک پہنچے ہیں بغیر اسلحے کے صرف اپنے 8-10 آدمیوں کے ساتھ اس کو کرامت کہتے ہیں اور بادشاہ نے ملک کو بعد میں پتہ کیا ہے ان کی ہزار پہلے گھوم لیے سنسی میں ہم جب مزار پر گئے نا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اتنا بڑا احاطہ ہے کہ 3 اس کی مسجدیں ہیں ایک اکبر بادشاہ کی بنائی ہوئی ہے ایک شاہجہان کی بنائی ہوئی ہے ایک اورنگزیب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجدیں 5 وقت کی نماز ہیں اور شاہجہان کے بادشاہ کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہے اور اکبر کی مسجد پر خالی اس میں نماز نہیں ہے اور ایک دے کے اس میں 100 من چاول پکتے ہیں دوسری دے کے اس میں 80 من چاول پکتے ہیں اور یہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں اکبر نے منگوا کر گول سیڑھیاں بنا کر اس کا چولہے کی گول سیڑھی چولہا جو ہے تو سمجھیں آپ کے کمرے کو آپ اس دروازے تک نا اس کو گول کریں اتنا بڑا چولہا ہے اور اس میں سیڑھیوں بنائی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر دیکھ اسی جگہ جو ہے لوہے کی چادروں کو اسی جگہ رپٹ کر کے اسی جگہ وہ دیکھے بنائی اس دوبارہ سب کچھ کر لیجیے یہ بھی خواجہ میری کرامت ہے کہ وہ لوہا حالانکہ کھلے آسمان کے نیچے ہے اس پر اس سیڑھی پر حضرت مولانا صاحب کا بڑا شوق ہوتا تھا نا تو ایسے میں نے حضرت مولانا صاحب کے قلب پر غور کیا تو مجھے قلب پر بات آئی کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ سیڑھیوں پر مجھے چڑھا کر دے کر اندر سے دکھاؤ تو میں نے آج احمد خان کہا میں نے کہا احمد خان مولانا صاحب بڑا اٹھا کہ مجھے سر دیکھتا ہے وہ سے سر کتنی بالکل چھڑی ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اوپر چڑھاؤ مزہ تھا اوپر چڑھاؤ پر دیکھو ادھر سے دیکھنے کا کیا فرق ہے. میں کہا یار آپ اس کو کیا پتا ہے کہ بولیے اللہ کے دل میں ایک بات آئی ہوئی ہے اس کو کرو یہ یہاں چڑھائی اس نے مجھے تو ایسے غصے میں دیکھ رہا تھا کہ اوپر چڑھائی اوپر چڑھاؤ لے کر اسے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. پھر میں ان کے قلب پر متوجہ ہوا میرے قلب میں سگنل ہوا کہ اس کے حج کے لیے احمد خان کا حج منظور ہو گیا اور مولانا صاحب اس کو اپنے خرچے پر حج پر لے جائیں گے. بس تو اتارا نا نیچے تو میں کہتا احمد خان حج دوش لو غصہ آیا ہوگا کہ پوڑو بد کھجور تو حج بھائی اس نے تو پورا حجی حضرت ہندوستان سے واپس آئے نا تو مولانا صاحب حج کی تیاری کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ احمد خان کو بیچ میں رکھیں بڑا باہمت ہے اسی نے اوپر بیسن چڑھایا تھا ایک حاج بس کو رکھو ضرور ہے. ابھی یہ بڑا خوش ہوا یہ سب بڑا خوش ہوا پھر خوش ہو گئے میری شکر گزاری اس کو ہوئی کس نے مجھے سیڑھیوں پر چڑھایا تھا آدمی سبحان اللہ. یہ وقت ہوتا ہے مفتی صاحب اللہ والوں سے لینے کا یعنی جب ان کی کوئی چاہت ایسی دل کی چاہت اس کو آدمی پورا کر لے دروازہ کھل جاتا ہے برکت کا. ندی سے عشق کو خوشبو دست خبری خوش طرح گفت کی محبت کی باتیں ہی بڑی پیاری ہیں شبلی نے بیان ہی بڑی پیاری کی ہیں ختم تو ہونے کی نہیں ہے. یار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ

پڑھنے والے لا بن جائے والا مندر ختم کی ترتیب کتنے ساتھی میں ختم کی ترتیب کتنے ساتھی میں آتی ہے بیس ہو گئے بیس ہیں اٹھارہ تک ٹھیک ہے دوسری دس بار پڑھیں گے اللہ مسئلہ لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه لا ملجا ولا منجا من الله لم نشرح له بسم الله ما شاء الله لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه، لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. نرجو أن يكون بفضل الله مثل الله محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أولى الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا أرحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من بطيره مسهلا من باكير. يا الله ما يقول ابن الكبير جبريل قرام معاف. يا الله ما تزعل قرية معاف. من بشهن يقول معاف. اشتراك وصنع فتاة. يا الله ما تزعل قرية معاف. من بشهن يقول معاف. اشتراك وصنع فتاة. يا الله ما تزعل قرية معاف. من بشهن يقول معاف. بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی فاض رکھنا، اپنے مالوں کی فاض رکھنا. یا اللہ اللہ نے کچھ گناہ بے اتفاق کے اتفاق سے تھا تب دمان کلا کر رہا تھا. یا اللہ اللہ خان نے جائے کہاں فرما لے، جلد کہاں فرما. حضور صلی اللہ کی محبت کہاں فرما، طریقوں کی محبت کہاں فرما. یا اللہ جو لوگ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، وہ تصدیق و تعلیم کی طرح سے کر رہے ہوں، درس و تدریس کی طرح سے کر رہے ہوں، دعوت تبلیغ کی طرح سے کر رہے ہوں، بیت الکین کی طرح سے کر رہے ہوں، قانون آئین کی طرح سے کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں. یا اللہ سب کو خلاص نصیب فرما، سب کے لیے سارے غیر سے بس فرما. یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ اتنے ساری ہمارے مجالس آنے والے ہیں، سلطان ہیں، بیت احمد المسلمین، سب کے مال جان حلال کاروبار بنا دے، ہر چیز برکت ڈال دے. یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، تکلیف کو دفع فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہمارے ساتھی میں یا اللہ مشکلات سے نکال، یا اللہ آزمائش کو نکال، یا اللہ مشکلات کو نکال، عافیت کا معاملہ فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی صاحب ابراہیم رحمت کو. یا رحم اللہ تم آج ساڑھے سات ہے جی ہاں جی اذان. I'm going to